Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 23 kwietnia, minęła 22. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Wysłuchanie publiczne projektów aborcyjnych będzie w połowie maja. Zgodnie zdecydowali o tym posłowie koalicji i opozycji. W tym serwisie ważne ostrzeżenia przed organizacją wyjazdów na majówkę. Trzeba dobrze sprawdzać oferty, żeby nie trafić na takie, które w rzeczywistości nie istnieją. Pierwsze dwie z czterech sióstr urodzonych w Krakowie zostały wypisane do domu. Posłowie z Komisji Nadzwyczajnej zdecydowali, 16 maja odbędzie się wysłuchanie publiczne w sprawie projektów dotyczących aborcji. Osoby zainteresowane uczestniczeniem w wydarzeniu mogą rejestrować się poprzez stronę Sejmu. Choć posłowie koalicji rządowej i opozycji różnią się w sprawie aborcji, to decyzję o zarządzeniu wysłuchania publicznego podjęli zgodnie. Jego organizacja to, zdaniem posłanki Koalicji Obywatelskiej Katarzyny Piekarskiej, dowód nowych standardów legislacyjnych. Mam nadzieję, że wszystkie ustawy, które budzą jakieś emocje społeczne, będą w takim trybie procedowane. Posłowie koalicji rządowej tłumaczą, że celem wysłuchania nie jest przekonywanie kogokolwiek do zmiany stanowiska. Po to, żeby odbyć taką szeroką debatę, żeby to nie było tak, że to tylko my w Sejmie decydujemy. Wyjaśnia Anna Maria Żukowska z Lewicy. Marlena Maląg z Prawa i Sprawiedliwości liczy na to, że dzięki wysłuchaniu publicznemu usłyszany zostanie również głos środowisk pro-life. Dajmy się wypowiedzieć tym organizacjom, a może przede wszystkim tym organizacjom za życiem. Komisja ma wypracować jeden wspólny projekt spośród złożonych przez Lewicę, KO i Trzecią Drogę. A relacjonował Michał Fabisiak. Długi weekend majowy, tuż, to jednak także czas żniw dla oszustów. Policja apeluje o ostrożność, a ważne porady od funkcjonariuszy zebrała Ewelina Kwaśniewska. W skrajnych wypadkach może się okazać, że domek, który wynajmujemy, nie istnieje, mówi komisarz Anna Kamola z Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie. Nie sugerujmy się opiniami zadowolonych klientów dostępnymi na stronie internetowej danego obiektu. Należy sprawdzić, czy dany obiekt figuruje w centralnym wykazie obiektów hotelarskich. Jeżeli decydujemy się na rezerwację, pamiętajmy, aby zażądać wszelkich danych osobowych, mówi miejski rzecznik konsumentów w Lublinie Lidia Baran-Ćwirta. Danych, które umożliwią nam określenie, komu zapłaciliśmy i na poczet jakiej transakcji. Pamiętajmy, aby nie działać pod presją czasu. Pośpiech nie sprzyja zachowaniu ostrożności. Ewelina Kwaśniewska, Polskie Radio Lublin. W Rosji aresztowany został wiceminister obrony Timur Iwanow, który podejrzany jest o korupcję na, jak podano, szczególnie dużą skalę. Informuje o tym francuska agencja prasowa, powołując się na komunikat rosyjskich śledczych. Politykowi grozi do 15 lat więzienia. Iwanow wiceministrem obrony jest od 2016 roku. W resorcie odpowiadał za organizację zarządzania nieruchomościami wojskowymi oraz wsparcie medyczne dla rosyjskiego wojska. Nadzorował także zakupy towarów dla służb obrony państwa. W Grecji w zeszłym roku odnotowano najwięcej od prawie dekady ataków na migrantów, uchodźców i osoby LGBTQL+. To wyniki raportu przygotowanego przez sieć rejestrującą przemoc na tle rasistowskim. W ubiegłym roku organizacja zanotowała 158 ataków w porównaniu do 74 z poprzedniego roku. 89 z nich dotyczyło migrantów, uchodźców albo osób ubiegających się o azyl, a 61 osób LGBTQL+. To najwyższa liczba od 2015 roku, gdy Grecja znajdowała się na linii frontu europejskiego kryzysu migracyjnego. Najprawdopodobniej rzeczywista liczba napaści jest wyższa, ponieważ wiele osób nie zgłasza ataków. W raporcie czytamy, że wśród ofiar i sprawców są osoby niepełnoletnie. Takie szczęście zdarza się raz na 700 tysięcy przypadków. Aniela i Agnieszka, pierwsze dwie z czterech sióstr urodzonych w szpitalu uniwersyteckim w Krakowie, zostały wypisane do domu. Małe góralki pochodzą z kościeliska. W szpitalu żegnała je kapela góralska, a rodzice Marcin i Dominika Gąsienica-Matus nie kryli wzruszenia. Cieszę się bardzo i liczymy, że już niebawem będziemy w domu i razem z mamą. Nie mogliśmy się doczekać. Czekaliśmy 2 miesiące teraz na to, żeby mieć je w domu, ale myślę, że to i tak szybko poszło. Dziewczyny bardzo były dzielne. Oby były zdrowe i tak. Wszystko było w porządku. Mają swoje charaktery góralskie, ale myślę, że dzięki ich takiej zawziętości też tak szybko doszły do swojego zdrowia. Pod okiem specjalistów ze szpitala pozostają jeszcze Hanna i Klementyna. Zdaniem specjalistów za około tydzień będą mogły zostać wypisane do domu. Dziewczynki urodziły się w lutym, w 30 tygodniu ciąży. Czworaczki, przychodząc na świat, ważyły nieco ponad kilogram. Obecnie ważą już 2,5 kg każda. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Te tej nocy jutro pochmurno oraz deszczowo. Miejscami deszcz ze śniegiem, a w górach sam śnieg. Jutro w Sudetach deszcz może padać intensywnie. Na południowym wschodzie pojawią się burze. Nad ranem od minus 3 stopni na Kaszubach do plus 5 w centrum i 8 na Podkarpaciu. Na termometrach w ciągu dnia będzie przeważnie od 2 do 12 stopni. Autopromocja. Opowieści z życia. Wesołe, smutne, angażujące. Bardzo różnorodne. Ludzie. Ślub jest niesłychanie czymś ważnym. Okazało się, że te właśnie rytuały społeczne, że to naprawdę działa. Renata nie rozstaje się z obrączką. Dziś Michał Nogaś porozmawia z Renatą Lis i Elżbietą Czerwińską o wspólnym życiu, niedawnym ślubie w Kopenhadze i o tym, czego odmawia im Polska. Ludzie. Od wtorku do czwartku po 23. Do usłyszenia także na stronie i w podcastach Trójki. Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 5 minut po godzinie 22. Ha. Cycha. Ha. Cycha. Jacek Kamrynuk. Marek Kaczyński. To znowuż my. Dobry wieczór raz jeszcze. Bartek Chaciński. I Jacek Hawryluk. HCH w Trójce do godziny 23. Rozpoczynamy drugą godzinę naszego dzisiejszego spotkania. Jak wspominaliśmy po 21. z bohaterem, tematem przewodnim. Herman Poole Blount, czyli Sandra. Gdyby żył, to 22 maja świętowałby 110 urodziny. No, myślę, że dość trudne by to było. No ale wiesz, człowiekiem był z kosmosu, w związku z tym mógłby. Był człowiekiem z Alabamy, ale jednocześnie był kosmitą, jak sam twierdził. Nie dość, że podawał się za przybysza z Saturna. Poprosił nawet kiedyś, żeby mu to napisać na łóżku w szpitalu, jako miejsce pochodzenia. Ale też był człowiekiem niesłychanej dyscypliny przy tym wszystkim. Dyscypliny wymagał od siebie, wymagał jej od innych. Słynny zespół, czyli Sun Ra Orchestra, ona, różnie ta nazwa była, się transformowała na przestrzeni wielu lat. od lat 50. po lata 80. i nawet początek 90., bo zmarł Sandra w roku 1993. Ale cały czas to był zespół poddany takiemu szczególnemu rygorowi. Właściwie można by było powiedzieć, że sekta po części. Albo wojsko Sandra. No tak, słynne zgrupowania, obozy powiedzielibyśmy kondycyjne, na których po prostu muzykowali. To jest jedna kwestia, ale był także pionierem, jeśli chodzi o wydawanie nagrań, wydawanie płyt, bo także zarządzał wytwórnią płytową, czyli wszelkie prawa do nagrań zachowywał przy sobie i decydował, co się ukazywało, także trzymał kontrolę także nad kwestiami wydawniczymi. Zgromadził wokół siebie bardzo wiernych, powiedziałbym, wojowników, czyli ten jego zespół to był stały skład, wierny jego idei i była to grupa ludzi, która żyła trochę tak jak on. Między innymi John Gilmour i Marshall Allen. No i Marshalla Allena spotkamy dzisiaj, bo przed chwilą utwór z płyty Sandra Singles. To było takie nasze mrugnięcie okiem, bo myśmy dokładnie ten album prezentowali w Trójce 7 lat temu. Bartek, co to pamięta, wiesz? No to nikt jest, nie pamięta. Wiesz, co było w ciągu tych 7 lat. A dziś okazją do powrotu do muzyki Sandra i Sandra Orchestra jest album, który nagrała, albo właściwie otoczyła opieką kuratorską Michelle Ndegeocello, czyli niedawna zdobywczyni nagrody Grammy, basistka, kompozytorka, wokalistka, funkowa, jazzowa, niezwykle szeroka, jeśli chodzi o wachlarz swoich zainteresowań. Zaproszona została przez wytwórnię Red Hot Organization, czyli taką charytatywny label muzyczny, który od wielu, wielu lat, od lat 90. prezentuje różnym kluczem. Zazwyczaj jest to klucz hołdu dla jakiejś znanej postaci, wielkiego muzyka czy wielkiej artystki. Albo dla nurtu, albo stylu. I ta Red Hot Organization z siedzibą w Nowym Jorku od zeszłego roku zajmuje się głównie dorobkiem Sandra Orchestry na różne sposoby prezentowanym. I płyta Red Hot and Rad Magic City, która się właśnie ukazała, to jest Michelle Ndegeocello i muzycy przez nią zaproszeni, w tym Marshall Allen, w tym między innymi Emmanuel Wilkins, znakomity saksofonista, już zupełnie z tych młodych, współczesnych, bo Marshall Allen to 99 lat. Jest ten wiek, do którego myślę, że Sandra fajnie by było, gdyby dożył, ale a Marshall Allen czuje się świetnie. I gra znakomicie. Na scenie zresztą prezentuje się znakomicie, to nawet polska publiczność. Ale to jest wszystko rezultat tych obozów kondycyjnych, wspólnego grania, muzykowania, zero używek. Gramy muzykę i to jest najpiękniejsze. I zaczynamy od utworu Number 9, Venus, The Living Myth. I tak jak tutaj się pojawiają w tytułach, pojawiają się strzępki oryginalnych utworów, tytułów utworów Sandra Orchestry. To będą wariacje. To tam się pojawiają motywy z twórczości Sandra, bardzo delikatnie wprowadzone, ale to wszystko jest utopione w zupełnie nowym sosie. at the girls for the planet Venus. Venus. Zoom, zoom, zoom, zoom. Up in the air, up, zoom, up, zoom, up in the air. So, doing all that time, we preparing ourselves. Space music, call it whatever you like, but it's space. It's dealing with not these earthly things. Take a million and four more steps to the show and fly. Fly to find our home. Hundred and more, hunted by man, trying to be lost. Trying to make force, created by force. Forged in, I seen it before. The vibrations run. Stay home, play on. Michelle and the Girl Cello razem z zespołem gwiazd. W tym zespole m.in. Emmanuel Wilkins na saksofonie altowym, Marshall Allen również na saksofonie, Justin Hicks, Kenita Miller, Neil Levon, Hannah Benn śpiewali, Danny Benny recytował tę poezję na końcu. No bo też Sandra to jest muzyka i słowo, spektakl, opowieść o kosmosie, taki mit afrofuturyzmu. Space is the place. Pamiętamy film, pamiętamy muzykę do tego filmu. To była taka opowieść o tym, o alternatywnej wersji historii, dalszej historii Afroamerykanów, którzy w tej wizji mieliby odnaleźć pełną wolność na innych planetach. Muzycznie natomiast ten album jest niezwykle ciekawy, ponieważ mamy do czynienia nie z konkretnymi odniesieniami, takich oczywiście także nie brakuje, ale ważniejszy jest ten kolaż, o którym wspomnieliśmy, że takie trochę mrugnięcie okiem i łączenie różnych fragmentów z różnych kompozycji, tworzenie rzeczy nowych, ten duch Sanry gdzieś tam się tym wszystkim unosi, jakby był tam takim trochę przewodnikiem na tej płycie. I to jest fajne, ponieważ ta płyta nie jest oczywista, to nie jest jeden do jednego oddanie hołdu, tylko znacznie coś więcej. Bardzo ważne jest to, że Sanra nagle się staje dzięki takim płytom bohaterem pierwszoplanowym, a przez prawie całe swoje życie pojawiał się w drugim planie, był postacią kultową przede wszystkim. Szczególnie w amerykańskim jazzie uznawany był trochę za dziwaka. No i ważne jest to, że w takiej realizacji ta jego muzyka, czy też muzyka zainspirowana tym, co robił, dobrze brzmi. Bo stare nagrania Sanra Orchestra też bywało różnie. Czasami nie było pieniędzy na dobre nagrania, dobrze brzmiące nagrania. No a poza tym ta muzyka także się zmieniała, gdy posłuchamy tych pierwszych singli, które też były wydawane przecież niedawno, to mieliśmy czasami bardzo konwencjonalne, takie big bandowe granie, 2-3 minuty, natomiast to wszystko się zmieniało wraz z biegiem czasu. Powiedziałeś, że zespół był dziwnie przyjmowany w Stanach, no bardzo dziwnie też był przyjmowany w Europie, nie mówiąc o Polsce, to byli artyści albo nieznani, albo po prostu ignorowani przez środowisko jazzowe. Całkiem niedawno płyta Live z Kalisza ukazała się, ostatecznie ten materiał się ukazał nakładem wytwórni Languidity. Warto go poszukać, a tymczasem my wracamy na płytę Michel and the Geocello. Bardzo dobrze. I mamy kompozycję Bedlam Blues. In the mirror, to be that for which I'm near me here. The lions I can see, think of this and grasp the helm. It seems most of us are overwhelmed and overworked now. So it's chaos, chaos, chaos. Yes, chaos, chaos, chaos. Stand and deliver. Others here, their rights I see. People can't control themselves, they're welling out now. Space is a mirror, but perhaps we missed or didn't hear. As I recall, it seems people are just underwhelmed, they'll never see that far. In the chaos, chaos, chaos. Chaos, chaos, chaos, yeah. Yeah, yeah. me here. The lions I can see. Think of this and grasp the helm. You're on the cloud. Michelle and the Geocello jako kuratorka przedsięwzięcia The Magic City, Red Hot and Ra, utwór Bedlam Blues przed momentem. Wspominamy Sun Ra Orchestra, tak właściwie podążając za wspomnieniami innych, bo też Red Hot Organization nie pierwszy raz się odwołuje do muzyki tego wybitnego lidera i kompozytora. Były już poprzednie próby. Zeszłoroczne. Też wtedy nas tu nie było, więc nie mogliśmy o tym powiedzieć. Był to cały zestaw nagrań różnych artystów, autorskich wersji utworów Sun Ra Orchestry. Tam się pojawiali tacy artyści jak Angel Bad David, choćby, Georgian Muldrow i formacja Irresistible Entanglements pod wodzą More Mother, która od razu powiedzmy doskonale się w tej formule wymyślonej przez Sun Ra odnajduje. Taka ponadstylowa, trochę poetycka twórczość skupiona na, afrocentryczna, bardzo skupiona na czarnoskórych Amerykanach. Ja przyznaję, zasłuchałem się w tym utworze i w tym głosie, który rozbrzmiewał przed momentem i nagle pojawiła się informacja, że właściwie moglibyśmy w czerwcu zrobić ciąg dalszy tej opowieści o muzyce Sun Ry, ponieważ kto zapowiada album? Kronos Quartet. Kronos Quartet i przyjaciele spotykają Sun Ra, Other Spaceways Incorporated. Ten album dokładnie zapowiedziany jest na 22 czerwca. Lista gości, no powiedziałbym imponująca, bo i Laurie Anderson, i Marshall Allen, i Laraji, i wielu, wielu innych artystów. Zatem, no cóż, ciąg dalszy tej opowieści dopiero znaczy przed nami. Tak to chyba dokładnie dziś się pojawiła ta zapowiedź, ta informacja. Laurie Anderson, tak. I Terry Riley. Arpit Bu, tak. Zatem to jest jakby już w tej chwili serial poświęcony muzyce tego artysty, a właściwie trochę taki współczesny opis fenomenu tego, co działo się przez całe lata. Ale my powracamy teraz do płyty, o której wspominałeś właśnie. Tak, sięgamy po tego, co się ukazało w ubiegłym roku. Po tę zeszłoroczną płytę, to jest część pierwsza peregrynacji związanych z Sun Ra, Red Hot and Sun Ra Nuclear War i w utworze We Are Not Buying It Malcolm Gianne, czyli puzonista, lider, artysta wizualny też z RPA, ze swoim zespołem Trio. No a poza tym na tamtej kompilacji też inne sławy, może jeszcze kiedyś do nich wrócimy. August 6:45, apparently they went live, UTC plus 9, Japan Standard Time. 11:02 a.m. August 9:45. Apparently they went live. UTC+9, Japan Standard Time. Standard Time. Standard Time. 11:22 a.m. September 57. It's mad hot in my yacht. UTC+3, Moscow Standard Time. Standard Time. 1:23 a.m. April 6, '86. A hot mess in Chernobyl. UTC+3, Moscow Standard Time. Standard Time. Standard Time. 14:46, March 11, '11. Tsunami went wild. UTC+9, Japan Standard Time. Standard Time. Standard Time. A world in steady friction, mutually assured destruction, worldwide devastation. When they push that button, there's no escaping. All that radiation, contamination, DNA mutations, killing women and children. It's all spine chilling. What they selling all day, what they yelling all day. That's what they selling all day, what they yelling all day. But nah, we're not buying it. We're not buying a world of fiction. A world in steady friction, mutually assured destruction, worldwide devastation. When they push that button, there's no escaping. All that radiation, contamination, DNA mutations, killing women and children. It's all spine chilling. What they selling all day, what they yelling all day. That's what they selling all day, that's what they yelling all day. But nah, we're not buying it. Hiroshima be living, bomb museum on a weekend. Nagasaki be illin', cherry blossom in evenings. Fukushima be chillin', bed and breakfast are plenty. Chernobyl keep rollin', these motherfuckers is trollin', hella shady. What part of the game is this? It's a mystery. Where's all that radiation? Deadly contamination, it's a fallacy. We got some questions need answered. Hiroshima be living, bomb museum on a weekend. Nagasaki be illin', cherry blossom in evenings. Fukushima be chillin', bread and breakfast are plenty. Chernobyl keep rollin', these motherfuckers is trollin', hella shady. What part of the game is this? It's a mystery. Where's all the radiation? Deadly contamination, it's a fallacy. Nuclear half-life kinda sounds like a lie. But nah, we're not buying it. Nah, we're not buying it. Talking about nuclear war. We're talking about nuclear war. You push that button, that's gotta go. Talking about nuclear war. Nuclear war. Nuclear war. Nuclear war. Malcolm Gianne Trio We Are Not Buying It z towarzyszeniem rapera Grandmaster CAP. No, bardzo w temacie jesteśmy. Zaczynamy w Polsce coraz częściej, mówimy o broni nuklearnej ostatnio. W telewizji serial Fallout. Niestety, no tak rzeczywiście jest i ten utwór Sanry nabiera zupełnie innego kontekstu. Pozostaniemy przy tym, tylko że mam wrażenie, że teraz ten orkiestrowy, instrumentalny sztafasz gdzieś tam odejdzie. Będzie podstawowe trio Iola Tango, które znamy, cenimy, lubimy od bardzo dawna, ale do tego jeszcze chórek dziecięcy, który będzie wyśpiewywał poszczególne frazy tej kompozycji. Nuclear War, wersja numer 2, Iola Tango, i nagranie z 2002 roku. Talking about nuclear war, nuclear war, nuclear war. Talking about nuclear war. It's a motherfucker. Don't you know? Talking about nuclear war. Talking about nuclear war. It's a motherfucker, don't you know? They push that button, yeah, it's got to go. It's a motherfucker, don't you know? They push that button, yeah, it's got to go. It's a motherfucker, don't you know? They push that button, yeah, it's got to go. They're talking about nuclear war. They're talking about nuclear war. They push that button, your ass got to go. They're talking about nuclear war. They're talking about nuclear war. They push that button, your ass got to go. They push that button, your ass got to go. It'll blast you so high in the sky. Gonna blast you so high in the sky. You can kiss your ass goodbye. You can kiss your ass goodbye. You can kiss your ass goodbye. If you push that button, it's gonna blast your ass so high in the sky. You can kiss your ass goodbye, goodbye. Goodbye, goodbye. Goodbye, goodbye. They're talking about nuclear war. They're talking about nuclear war. Radiation, mutation. Radiation, mutation. Radiation, mutation. Radiation, mutation. Fire. Hydrogen bomb, atomic bomb, neutron bomb. Kiss your ass goodbye, goodbye. They push that button. They push that button. They push that button. They push that button. It's a motherfucker. Don't you know? It's a motherfucker. Don't you know? They push that button. said push that button. Your ass got to go. Your ass got to go. It's a motherfucker. Don't you know? It's a motherfucker. Don't you know? Tell them about it, Georgia. If they push that button, ass got to go. If they push that button, ass got to go. It's a motherfucker. Don't you know? Hey, push that button. Your ass got to go. What you gonna do? Without your ass. What you gonna do? Without no ass. Hey, push that button. Your ass got to go. Oh, what you gonna do? Without your ass. Oh, what you gonna do? Without no ass. Without no ass. Without your ass, you got no ass. You lost your ass. They're talking about nuclear war. They're talking about nuclear war. Mutations, radiation. Mutation, radiation. If they push that button, if they push that button, if they push that button, radiation, mutations, radiation, mutations, man's radiation makes mutations, man's radiation makes mutations. Talking about nuclear war. Talking about nuclear war. Fire. Melting. People. Buildings. Burn push that button. If they push that button, it's gonna blast you so high. Up in the sky. You can kiss your ass. Goodbye. Farewell. Goodbye, ass. It's a motherfucker. Don't you know? It's a motherfucker. Don't you know? It's a motherfucker. Don't you know? It's a motherfucker. Don't you know? They push that button. They push that button. If they push that button, you can kiss your ass. Goodbye, goodbye. Goodbye, goodbye. Goodbye, goodbye. Goodbye, goodbye. Goodbye, goodbye. Goodbye, goodbye. Goodbye, goodbye. Goodbye, goodbye. Goodbye, goodbye. Goodbye, goodbye. Goodbye. Goodbye. Powoli będziemy żegnać się, ale to Yola Tango, Nuclear War w wersji z chórem dziecięcym z 2002 roku. Możemy zdradzić, że na tej nowej płycie, której kuratorem będzie Kronos Quartet, te frazy pojawią się w interpretacji Terego Riley'a i Sary Miyamoto. Kiss your ass goodbye. To jest taka ostateczna forma pożegnania wobec zagłady nuklearnej. Proszę, proszę pamiętać, że to jest protest song tak napisany jest. Na początku lat 80. Za chwilę po naszej audycji Michał Nogaś, serdecznie zapraszamy, a później po godzinie kolejnej Jarek Szubrycht. Od samego patrzenia na nazwy zespołów robi nam się ciężko. No i jak pójść spać w takim razie? No musimy jednak czuwać. Czuwamy. Na razie pomoże nam formacja EAPS i Interstellar Low Ways z płyty, która była zadedykowana też pamięci Sun Ra, Discipline of Sun Ra. No i cóż, i my także już żegnamy się, ponieważ na początku byliśmy w składzie 1+2 i w takim składzie też się żegnamy. Elżbieta Malinowska i my. Bartek Chaciński. I Jacek Hawryluk. Dobrego wieczora i nocy z Trójką. By the Lurie Fall, how can you walk upon it? It's the music. It's the music of the earth, the music of the sun and the stars, the music of yourself vibrating. Yes, you're music too. You're all instruments. Everyone's supposed to be playing their part in this vast orchestra of the cosmos.